Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bene voluntatis. Laudamus Deo. Benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratia sagimus tibi, propter manam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, quid nobis peccata mundi, miserere peccata mundi, suscipete precationem nostram, qui sedes ad dextera Patris, miserere nobis, quod iam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Spiritu